Autopromocja. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Oj, jak dobrze wstać, skoro świt, prawie minuta po godzinie czwartej. A my witamy, poranna zmiana. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. In the shadow of the moon, there's a bright and shining place where two hearts can learn to share love beyond all time and space. Though the candle barely glows through the haze, touch my hand, watch it play. Till a woman and a man learn to think and feel as one. They must journey through the dark, then one day they'll find that sun. We can own each silver star up above. My love, we can share the joy we're both. Równo 23 lata temu, 14 maja, zmarł nieodżałowany Frank Sinatra. In the Shadow of the Moon, w cieniu księżyca. Pomyślałem sobie, że dzisiaj z tymi dźwiękami spędzimy nieco więcej czasu, a będą to dźwięki z albumu z tego roku. Wyjątkowe, odświeżone, ale przede wszystkim z wyjątkowym i niepodrabialnym głosem pana Franka. It's the last dance. We've come to the last dance. They're dimming the lights down. They're hoping we'll go. It's obvious they're aware of us. The pair of us alone on the floor. Still I want to hold you like this forever and more. It's the last song on, the orchestra's yawning. They're sleepy, I know. They're wondering just when will we leave. But till we leave, keep holding me tight through the last dance. Each beat of the last dance, save me the first dance in your dream tonight. Till we leave, keep holding me tight through the last dance. Each beat of the last dance, and save me the first dance in your dreams tonight. Dance, ostatni taniec. Ileż cudownej muzyki nam zostawił, ileż emocji, a to wszystko też zostało przepięknie poukładane na albumie, co ciekawe, z tego roku. Na albumie Sinatra Reprise Rarities Volume 3. Czas na utwór piąty z tej płyty. The Game Is Over. Time, there was a time you could talk to me without speaking. You would look at me and I'd know all there is to know. Days I think of you and remember the lies we told in the night, the love we knew, the things we shared when our hearts were beating together. Days that were so few, full of love and you. Gone, the days are gone now. Days that seem so wrong now. Life won't be the same without you. To hold again in my arms, to ease the pain, and remember when our love was a reason for living. So few, full of love and you. The game is over. Gra skończona. The game is over. Ale pamięci nie da się wymazać. Nie da się wymazać emocji, wspomnień i tych niezwykłych kompozycji, które nam zostawił. Frank Sinatra dzisiaj mija 23 lata od chwili, kiedy go z nami nie ma. Ale okazuje się, że nie tylko smutne rocznice nam dzisiaj towarzyszą, bo dzisiaj swoje 69. urodziny obchodzi David Byrne. Like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle, sprouting early eagle hair. A fitness consultant in the negative zone. Started. One can only guess, and the truth don't mean nothing if you ain't got the cash. A credit card mommy, an invisible dime. The best I can do. I'm tentatively shaken. You don't have to look. Can't say I'm sorry. I can't say I'm ashamed. Can't think of tomorrow. So far. Ten charakterystyczny sposób tańca udało mi się podpatrzeć na żywo kilka lat temu. A już to wspominałem, ale proszę sobie wyobrazić wypełniony po brzegi namiot ludzi, a w nim pustą scenę z cienkimi takimi srebrnymi kurtynami. Na środku stoi prosty stolik, krzesło, a na nim model ludzkiego mózgu. Wkrótce pojawia się na scenie Byrne, wybrzmiewa utwór Here, czyli jego osobista opowieść o tym, co się w tym mózgu może dziać. Do Davida wtedy dołącza 11 muzyków, a wszyscy mają na sobie szare garnitury. A ze względu na ten taniec, na dość taką skomplikowaną choreografię, ich instrumenty są ściśle przytwierdzone do ciała. No, wydawało mi się, że to był taki trochę musical, takie miałem przynajmniej wrażenie. No i do tego wszystkiego jeszcze te charakterystyczne ruchy Davida Byrna. Dzisiaj obchodzi swoje 69. urodziny, dlatego radiowo zdmuchujemy świeczki na urodzinowym torcie. A te wspomnienia dotyczą koncertu, który odbył się 3 lata temu w Gdyni podczas Open Air Festival. Może ktoś z Państwa był? mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Kwadrans po godzinie 4:00 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Thank you. This Must Be The Place. Być może oglądali Państwo ten film. Włosko-francusko-irlandzki komediodramat z roku 2011. Film w reżyserii Paula Sorrentina. Jeżeli tak, no to na pewno Państwo kojarzą ten utwór, bo właśnie w tym filmie pojawiła się ta piosenka. 20 minut po godzinie 4, a Państwo nie śpią, Państwo piszą. Dzień dobry, pan Andrzej pozdrawia z drogi obecnie w Kołbieli, a w drodze do Białegostoku. Pani Mirosława z kolei przeciera oczy i właśnie zaczął padać deszcz w Sandomierzu. Wydaje mi się, że to chyba czeka nas wszystkich dzisiaj, tak właściwie przez najbliższe kilka dni ten deszcz o sobie nie da zapomnieć. No ale od czego są takie utwory, które sprawiają, że nawet i deszcz wcale nie jest straszny? taki właśnie projekt czteroliterowy SRSQ, prosto z Teksasu. Nie zapomniałem o dzisiejszych solenizantach. Dzisiaj imieniny obchodzą Ampelia, Ampeliusz, Bonifacy, Dobiesław, Dominika, Egidia, Fenenna, Idzi, Izydor, Jeremi, Jeremiasz, Koryna, Maciek i Maria. A, no i jeszcze dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Farmaceuty. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Der Bär im siebten Haus Willst du mit mir Drachen jagen Und nur mir am nächsten sein Mensch, den Sie erkoren, blind und stumm und taub wie Stein, in Gefangenschaft geboren, will ein Drachenjäger sein. Sebastian Lee Filip jako Die Wilde Jagd, a muzycznie Filip czerpie z różnych źródeł, co zresztą chyba dało się usłyszeć, bo są tu i mandoliny, i gruzińskie chóry, i krakeby. To taki typ żelaznego lub stalowego kastanietu z Afryki Północnej. No i nie da się ukryć. Średniowieczna europejska muzyka miesza się tutaj z nagraniami z portugalskiej dziczy. No ale my jesteśmy w Polsce, chociaż może ktoś z Państwa słucha nas poza granicami naszego kraju. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, jak się dzisiaj staje, bardzo serdecznie zapraszam. Za 5 minut w Warszawie wschód słońca. To niebo dzisiaj takie ciemne, nieco pochmurno. Wydaje mi się, że za chwilę spadnie deszcz. No ale cóż, dobrze, że jest muzyka. Do wschodu słońca w Warszawie jeszcze dwie minuty. A przed chwilą dźwięki, od których trudno się uwolnić, a to taka dziewczyna z gitarą, Corinna Rapp z Portland, z Oregonu. I ja zawsze podczas takich utworów mam w głowie tutaj takie słoneczne stany. Stany Zjednoczone, takiego wielkiego jeepa i soundtracki filmowe w jakimś amerykańskim filmie. Corinna Rapp i The Best Lives in the Same Place. No to teraz światło w twoich oczach. Rodzą się w Pensylwanii. Takie dźwięki tworzy duet Arch of Love. No cóż, Love is in the air, światło w twoich oczach. Słuchają państwo Trójki Polskiego Radia. finale Ski Patrol, a na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem cover Vision Video, którzy skroili przepiękną reinterpretację utworu Agent Orange. O, to teraz będą takie poranne ptaszki. Thank you.